بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جانة اليانغالية mambo yanayofungamana na maneno mawili ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo la kwanza ni pale Mtume aliposema innamal a'malu binniyat. Tukaelezea al a'mal, matendo yamegawanyika katika mahala pamoja. Matendo yamegawanyika katika vigawanyo kimoja au viwili. Tatu. Matendo yote ya mwanadamu yamegawanyika sehemu tatu. Ya kwanza zungumza. Ndio. Moyoni. Matendo ya mwanadamu yanakuwa sehemu tatu. Ima utayazungumza, ima utayafanya kwa kitendo, ima utayaitakidi katika moyo. Mfano wa matendo ya moyoni. Naam, mashaikh. Mfano wa matendo ya moyoni. Naam. Ikhlas. Ikhlas, kuwa na ikhlas. Tunasema hayo ni matendo ya moyoni. Kwa maana watakasa amali yako, wafanya kwa ajili ya Allah. Kule kufanya kwa ajili ya Allah unapofunga katika moyo wako. Tunasema hiyo ni ikhlas. Amali hiyo, hayo ni matendo. Mfano wa amali za ulimini. Al-adhkar. Adhkari zile ni katika amali za kwenye ulimi. Na zote zinatakiwa ziwe zimefungwa na nia. Tayyib. Hilo ni jambo la kwanza tulisoma jana kuhusiana na al-a'mal. Ama kuhusiana na an-nia, nia. Nia ina maana mbili tulisema. Nia ina maana mbili kama walivyo tafsiri wanawachuoni. Maana ya kwanza nia. Kuzipambanua zenyewe nini? Nia ni kupambanua. Mashe, nani msaidi? Kwa maana nia inapambanua ibada. Zenyewe kwa zenyewe ibada. Kwa hiyo ile nia ile ndio inayopambanua kwamba hii ni swala ya dhuhuri, hapa ninaswali swala ya dhuhuri, hapa ninaswali al-asr, hapa ninafunga funga za sunna, hapa ninafunga funga za wajibu. Kwa hiyo zile ibada zinapopambanuliwa kwamba wewe wajua hii ni ibada gani na hii ni ibada gani, kinachopambanua pale ni an-niyya. Maana ya pili ya nia, pambanua. La, sio maana. Naam, kupambanua makusudio ya matendo. Wewe unafanya tendo lako kwa ajili ya nani? Anayefanya lillahi na anayefanya liriai. Anayefanya kwa ajili ya Allah na anayefanya kwa ajili ya kuonyesha watu. Kwa hiyo hawa wamepambanuliwa kwa sababu ya nia. Huyu hapa anafanya lillahi. Huyu hapa anafanya watu wamsifu. Huyu anafanya watu wamuone. Huyu anafanya watu wampe kila anachokitaka. Lakini sio lillah, awaridhishe watu. Kwa hiyo huu pambanuzi wa sehemu mbili hizi, makusudio haya, kinachopambanua pale ni nia. Nia ina maana kunga. Nia ina maana ngapi ndani ya Qur'ani imekuja? Nia. Tamshi. Ina maana mbili ndani ya Qur'ani. Kwanza kutaka, na mbili kutafuta al-irada wal-ibtigha. Zimekuja aya zikiashiria kutaka na zimekuja aya zikiashiria kutafuta. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Hiyo ni kutaka ama kutafuta, illa bitigha wajhi rabbihil a'la. Jana tulishia katika kuzungumzia makana tunia, tukataja kauli ya kwanza ambayo ameitaja Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ambayo bi isnad munqati', na vile vile kauli ya pili ya al-Imam ibn al-Mubarak. Na leo tumalizie kauli ya tatu, afu tuingie kwenye jambo lingine la muhimu sana katika mambo ya nia. Hili ndio linalofungamana na masala mazima ya kiibada. Sasa anasema al-Imam, qala ibn Ajlan, haya utayakuta kwenye Jami'u al-Ulum wal-Hikam, ameleta riwaya nyingi. Qala ibn Ajlan, la yasihu al-amalu illa bi thalathin, amali yoyote haiwezi ikawa sahihi isipokuwa kwa mambo matatu, mpaka mambo matatu yapatikane. Amali yoyote, tendo lolote unalofanya wewe, haliwezi kuwa ni sahihi, haliwezi kuwa ni sawa mpaka liwe na mambo matatu. La yasihu al-amalu illa bi thalath. Kwanza akasema taqwallah, lazima umchi Allah tabaraka wa ta'ala, kwamba hilo walifanya lillahi tabaraka wa ta'ala, kwamba wafanya kwa ajili ya kumridhisha Allah, kwa kumwogopa Allah subhanahu, taqwallah. Jambo la pili, an-niyatul hasana, nia njema, kwamba nia yako ile nzuri, nia yako ni njema, amali yako hapo itakuwa ni sahihi. Nia yako ni njema, amali yako itakuwa ni sahihi. Na sharti la tatu, hili ndio fungashio, wanasema vijana. La kwanza taqwallah, kila mmoja anamcha Allah, watu wengi anamcha Allah. Nia njema, kila mtu ana nia njema, kiamua hapa aanze kufanya mambo yake mwenyewe. Ukimuuliza mbona unafanya hivi, ni bwana, nia yangu ni njema bwana, mimi sitakishe, mimi nataka nimsifu tu Allah subhanahu, nia yangu ni njema. Kwa hiyo hapo hakuna mazungumzo, kwa hiyo huna pa kukimbia. Ila la tatu sasa inakuja, nasema al-iswaba, al-iswabatu, liwe ni kupatia. Sharti la tatu, amali yako ifatiwe sawa sawa, kupatia vile vile alivyofundisha Mtume SAW, ndivyo hivyo. Hapa ndipo ni tatizo sasa. Kwa wengine kote huko ni kuzuri, lakini hapa ni kupatia. Maana kila mmoja anasema mimi bwana, nia yangu njema. Nini bwana, mimi nasoma Qur'ani baada ya siku 40 hii, kwa sababu bwana, nia yangu tumsomee tu Qur'ani imfikie marehemu huko, imfikie maiti wetu. Kwa nini nafanya hivyo? Yaani nia yangu mimi na kusudi yangu mazuri, sina shida yoyote. Sitaki watu wale tu wale, ni shida yangu mimi, sitaki watu wanisifu wanaona na hela. Ah, shida yangu mimi hii Qur'ani imfikie, ndio nia yangu. Utamwambia ile kanuni, kam min muridin lil khair lam yusibhu. Ni wangapi watafuta khair lakini hawajaipata? Wangapi? Kam min muridin lil khair lam yusibhu. Kwa hiyo mambo matatu, kumcha Allah, nia njema, jambo la tatu ni kupatia. Amali unayoifanya lazima vile vile alivyofundisha Mtume, yaani kiasi kama akifufuka Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada hivi ndivyo alivyofundisha, anavyofanya huyu aseme ndio hivi ndivyo alivyofundisha, sio toa kinini mwako. Haya ni maneno ya Ibn Adilan, nia iliyokuwa njema. Waqala Sufyan Thawri rahmatullahi alayhi, kauli ya mwisho katika makanatun an-niyya, hii ni kauli ya mwisho kuhusiana na nafasi ya nia. قال عن سفيان الثوري, انا اسمع الامام سفيان الثوري, ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي, sijapatapo kutibu kitu ambacho ni kigumu zaidi kuliko nia yangu. ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي, sijapatapo mimi kutibu kitu, kukitibu kitu maana ya kukipa mazoea mpaka kikae vizuri, kama nilivyofanya mimi katika nia yangu, jinsi nilivyotoa nguvu nyingi katika kuiweka nia kwenye ikhlas. Hapana, hapo katika matendo yangu yote nilivyofanya nguvu kama kwenye nia. Kisha akasema li annaha, kwa sababu hiyo nia, tatakallabu alayya, inabadilika badilika juu yangu. Kwa hiyo kuitibu mpaka ikae sawa, nimefanya kazi sana. Inakutokea jambo hili ukafanya kwa kuonesha watu, Katukia jambo hili watu wakusifu. Fanya jambo hili watu wakusifie usikike kwa watu. Sasa anasema Sufiani, sijapatapo mimi kutibu kitu kwangu mimi, kitu ambacho ni kizito kwangu mimi kama vile nia. Kwa sababu li anna tataqallabu alayya, kwa sababu nia ya badilika badilika kwangu mimi. Kwa hiyo kila amali lazima isuhubiane na nia. Mithali ni amali ya kutafuta maridhaati Allah, lazima isuhubiane na nia, na iwe hiyo nia an yakuna fi Allah, an yakuna lillah wa fi Allah wa billahi wa ala Allah. Tayyib, masala ya muhimu ambayo tunazungumza kwenye nia inayofuata. Haya ndio masala mazima mazuri kabisa ya muhimu kuyajua katika nia. Yenyewe ni masala yenyewe. Anna al-amal li ghayri Allah ahsan. Anna al-amal li ghayri Allah ahsan. Matendo yote mtu anayoyafanya lakini sio kwa ajili ya Allah yana vigawanyo. Yana vipengele. Matendo yote ambayo mtu anayafanya lakini sio kwa ajili ya Allah yana vipengele vyake. Tendo walifanya lakini sio kwa ajili ya Allah. Walifanya lakini sio kwa ajili ya kumridhisha Allah. Hili sasa au amali hizi zina vipengele. Kwanza kabisa, fataratan, wakati mwingine sasa amali unayoifanya yakunu riaan mahadha. Kuna amali mtu anaifanya inakuwa ni kujionyesha moja kwa moja, watu wamsifu moja kwa moja, yani yeye kusudio lake ni watu wampe sifa, watu wamtaje kwa uzuri, watu wamvimishe kichwa au waoneshe watu. Kwa hiyo amali, kuna amali ya kwanza inakuwa ni riaan mahadha, inakuwa ni kujionyesha moja kwa moja. Hakuna kwamba kuna Allah humo ndani kama namkusudia Allah, yeye kusudio lake tu watu wampambe, waambie mashallah unafanya kazi wewe, mashallah unatoa juhudi wewe, mashallah kijana mzuri wewe, mashallah mzuri unajitahidi wewe. Yani kusudio lake ni hilo tu, apate sifa kwa watu. Kuna amali kwa ajili kwa asiye kwa Allah. Amali kwa asiye kwa Allah ina vigawanyo. Cha kwanza ni mtu afanye amali lakini amali yenyewe ni ya riya, kujionyesha moja kwa moja. Na hili la yakunu illa ala almunafiqin wal kufar. Hii jambo hili, amali ya sampuli hii inayofanywa kwa riya moja kwa moja, hii haiwi isipokuwa kwa wanafiki na makafiri. Haiwi isipokuwa kwa wanafiki na makafiri. Allah subhanahu wa ta'ala amewasema wanafiki, wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wakifanya ibada wanasimama kwenye ibada kwanza kwa uvivu kweli kweli, na wanasema kwa uvivu kusudio lao kuwaonyesha watu. Basi wanafiki hapo, wakisoma kwenye ibada zao wanasimama kiuvivu kweli kweli, na kusudio lao ni kuwaonyesha watu, jamani tufanye sasa sisi tufanye ibada hapa. Wanafiki hao, yurauna an-nas. Na Allah subhanahu pia akawasema hao hao wanafiki, fawailul lilmusallin, fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Wanaingia hawa wanafiki humu humu ndani. Ama kuhusiana na makafiri, kwamba wao nao wanafanya kazi, wanafanya amali riaan moja kwa moja, Allah subhanahu amesema wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim bataran wa riaan nas. Yani wao wametoka kwenda kupigana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lengo lao ni kuwaonyesha watu na kujifakhirisha kwa watu. Makafiri wametoka kwenda kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, kusudio lao kubwa tu ni kuwaonyesha watu, ni kujifakhirisha kwa watu. Kwa hiyo amali ambayo ni inaria moja kwa moja, hii haiwi isipokuwa kwa kafir na kwa munafiki. Lakini sasa wahadha la yakadu yasturu min mu'min, na hii sasa inakaribia karibia kumpata muumini, inamkaribia karibia muumini kumpata, kwamba amali anayoifanya anaifanya kwa lengo la kuonyesha watu, inakaribia kumpata muumini, kama vile kwenye swala zake, kama siyam au amali zingine zote. na inaweza pia kumtokea mtu hata katika amali za dhahiri za wazi kama vile swala na siyama. Sasa basi hukumu ya amali hii, hukumu ya tendo hili ambalo limefanywa na ria moja kwa moja, sawa sawa kalifanya kafir, Allah akalifanya mu'min, na sawa sawa kalifanya munafiq, bila shaka amali hii la yashukku muslim annahu habithun, ni tendo ambalo limeshaharibika, halina malipo hili, halina malipo mbele ya Allah tabarak wa taala. Wasahibuhu, na aliyelifanya hilo amali, aliyoifanya hiyo amali, yastahiqu al-maqt min Allah tabarak wa taala, yastahiqu al-maqt min Allah tabarak wa taala wal-uqubata, mtu huyu anastahiki kupata ghadhabu za Allah na anastahiki kupata adhabu. Kwanza ghadhabu kwa maana ya hasira, Allah kumchukia, na pia anastahiki kupata adhabu ya Allah subhanahu. Amali ya kwanza ima shehe. Kwa hiyo wewe ukifanya amali yote chunguzi, unafanya watu wakusifu, watu wakuone, watu wakupambe, watu wakufanyaje, au unafanya lillahi tabarak wa taala? Sasa wewe ukifanya amali yako yote kwa ujumla kuanzia mwanzo mpaka mwisho watu wakusifu, tambua kwamba amali hiyo hukumu yake ni nini? Hukumu yake ni nini? Imeshaharibika, habit imeharibika. Tayeb, ya kwanza. Ya pili, wataratan yakunu al-amalu lillah, kiganyo cha pili sana cha matendo ambayo mtu anayafanya lakini sio kwa ajili ya Allah. Ya pili sasa, anafanya wataratan, na wakati mwingine anafanya matendo, yakunu al-amalu lillah, amali inakuwa lile ile tendo analofanya analifanya kwa ajili ya Allah, analifanya kwa ajili ya Allah. Yani anaanza amali yake ila kusudiwa lake amridishe Allah, atafute malipo kwa Allah. Wayusharikuhu riya, wayusharikuhu riya, kisha kipindi hicho sasa riya nayo inaingia ndani, kujionyesha pia kunaingia ndani, kuna shirikiana huo ndani. Sasa kusudio lake ni Allah, alafu inaingia kuonyesha watu, inaingia ili watu wamsifu. Sisi tumeona hiyo nguzo au maelezo, umeeleweka? Umeanza lillah amali yako, lakini imeingia riya ndani, kujionyesha imeingia. Sasa nasema, nasema na wachuoni, fa in sharakahu min asli, ikiwa ile ria imeanza mwanzo wa tendo lako ulipoanza pale, ile amali yako, ibada yako uliyotaka kuianza pale mwanzoni pale ilipoanza tu, na ria nayo ikaanzia hapo ikashirikiana na wewe hapo hapo, fa nususu sahiha, hadithi ziko wazi sahihi kabisa, tadullu ala butlanihi wa hubutihi, zinajulisha hiyo amali imeshaharibika. Dalili ziko wazi zilizokuwa sahihi zimeonesha hiyo amali uliyoifanya imeharibika. Mathalan, unaanza kufanya ibada ya sala, pale unaanza kufanya ibada ya sala umekuja lillah, unaanza kufanya ibada yako ya sala na swali, lakini raka ya pili ya tatu riya ikaingia, hii achana nayo, hatuzungumzi, itakuja hapo. Umeanza kufanya amali yako ile, unaanza tu na riya hapo, unaanza kwa maana unaanza ibada yako ya mwanzo pale pale, unaanza tu na kujionyesha kunaingia humo humo ndani, kama ngoja nionyeshe leo hii, sasa ngoja jamaa wanisifu, na jamaa yangu pale ananiangalia sana yule, ngoja nimuoneshe ninavyoswali. Mwanzo tu unapoanza ikaanza hivyo, basi hii inayoanza hivyo, bila shaka dalili zimekuja wazi kwamba amali hii imeharibika, haina malipo. Hapo wewe ufanya mazoezi tu basi, kama mkuswali ufanya mazoezi, kama ni kufunga basi wewe unajizuia na njaa, kama ni kufunga umejizuia na njaa, haihesabiki. Tayib, na waliopokea kauli hii kwamba amali imeharibika inapokuwa imechanganyikana mwanzoni kabisa na ria, ni taifatun min as-salaf, ni kundi katika masalaf, minhum Ubadah ibn Samit, sahaba mtukufu Ubadah ibn Samit amepokea kauli hiyo kwamba ikiwa mwanzo wa asili wa tendo limeingiwa na ria, amali hiyo imeharibika. Ubadah ibn Samit wa Abu Darda, na Abu Darda pia naye anaona hivyo hivyo kwamba amali yako imeharibika wewe. Walhasanu, na vile vile al-Hasan naye pia anaona habari yako amali yako imeharibika na Sa'id ibn al-Musayyib wa ghayrihi na Sa'id ibn al-Musayyib wa ghayrihi tayyib kigawanyo cha tatu cha mwisho ndicho watu wamekitolea mfano afu atuje kimalizie wa amma in kana aslu al-amal lillah ama ikiwa mwanzo wa tendo kabisa lillahi tabarak wa taala unafanya amali yako kwa ajili ya Allah mwanzo kabisa umeanza kufanya amali yako kwa ajili ya Allah thumma tarat alayhi niyatu riya kisha ikatokea sasa nia ile ya riya kwa maana riya ikakukuta gari safari imeshaanza gari linaondoka riya ikadandia juu ثم طرأت عليه نية الرياء كيش ikatokea nia ya riya mwanzo ameanza lillah umetoka hapa umejiandana kwa safari yako ya hija mashaallah moyo wako safi unakwenda kwa ajili ya ibada ya haji umefika hija huko ah bwana lakini natakao nione nyumbani bwana mashaallah natakao nione bwana sikizo kuna mawasapu kuna matelegram yapo uko pale Kaaba wajipiga pale Niko hija hapa. Vitu kama hivyo, sura kama hiyo. Lengo lako wewe wakuone kama jamani nimefika kweli. Simu kadhaa na wadanganya mimi, ni kweli nimefika. Mara uko huku, mara huko huku, mara mapicha, mara hivi, mara hivi. Ikatokea ria katikati sasa, katika amali yako. Tayyib. Sasa hukumu inakuja sasa. Fa in kana khatiran wa dafa'ahu ikiwa imetokea na wewe ukajitahidi kuizuia kuikinga kuiondosha ukajitahidi imetokea wajitoa imetokea wameitoa inatokea umeitoa fala yadhuruhu bighairi khilaf hili haitoidhuru amali yako kwa pasi na khilafu yote kwa wanawachuoni ikitokea hivyo ria na wewe umeanza lillahi alafu katokea ria na wewe ukajitahidi kuizuia kuiondosha ukajitahidi kuiondosha wanawachuoni nasema riya hiyo jinsi unavyofanya hivyo haidhuru amali yako iko pale pale haina shida hapo kwa sababu wajitahidi wewe kuitoa naonda unarudi kwenye asili yako waenda huko warudi kwenye usawa waenda warudi katika usawa unajitahidi kuondosha hapo haina shida haiwezi kudhuru amali yako wa inistarsala ma'ahu akaiacha sasa kaizembea ikaenda hivyo akaenda nayo Ini sarsala ma'ahu akaiacha sasa ikaendelea amali ya lillah imeanza lillah ikashirikiana mbele yake na riya ameenda nayo kaiacha hivyo hivyo hapa khilafu baina ahli alilmi kuna khilafu baina ahli alilmi khilafu yenyewe warajih kauli ya sawa sasa anna amalahu kwamba ile amali yake yote ile la yabtulu bidhalik amali yake yote ile haibatiliki haiharibiki kwa sababu ya hilo jambo haiharibiki amali yako haitoharibika yote haitoharibika kwa sababu nia imetukia katikati wa annahu kwa hakika sasa huyo aliyetokewa na hilo jambo yujaza biniyatihi alula atalipwa kwa ile nia yake ya mwanzo ya lillahi tabarak wa taala hii nyingine akamtafutia kumlipa lakini amali yote hautoambiwa kama amali yako ni batil imeharibika la haitoharibika amali yako lakini ile ya lillahi tabarak wa taala annahu yujaza biniyatihi alula na hii ni marwiyun anil hasan albasri wa ghairihi riwaya kauli hii ameipa nguvu imepokelewa kwa al-Imam al-Hasan al-Basri na wengineo warajaha na wameipa nguvu hii kauli al-Imam Ahmad wa Ibn Jarir al-Tabari al-Imam Ahmad na al-Imam Ibn Jarir al-Tabari wameona iko hivyo ndio sawa hawa hujajitahidi kuiondosha umeenda nayo ria ile amali yako ya asili ya mwanzo ndiyo inayolipwa hii ya juu huko haijulikani lakini je hukumu ya ibada yote ni batil? Amali hapo haitoambiwa kama ni batili, imeharibika. Hivyo basi ndugu zangu, wanaotafuta ilmu watafute ilmu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wote wanaotafuta ilmu watafute ilmu kwa sababu ya kutafuta wajhu Allah, wasitafute ilmu kwa lengo lingine li ghairi wajhi Allah. Na atakayetafuta ilmu lakini sio kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, fadukhuluhu au fadukhulul jannati ab'ad ilayhi, kuingia peponi ni jambo liko mbali sana na yeye. Atakayepoteza umri wake amekaa tu anasoma lakini lengo lake sio kwa ajili ya Allah, pepo kwake yeye iko mbali sana, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi ambayo imepokea Imam Ahmad wa Abu Daud ibn Majah, hadithi ya Abi Huraira. Mtume anasema man ta'allama ilman, mwenye kujifundisha elimu yote, atajifundisha elimu lakini elimu gani? Mimma yubtagha bihi wajhu Allah, elimu ambayo watafutwa ndani yake hiyo elimu uso wa Allah. Kwa maana watafuta wewe malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu hiyo mtu akiisoma anatafuta apate malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mwenye kutafuta ilmu, ilmu ambayo ndani yake panatafutwa uso wa Allah, kisha la yataallamuhu, akawa huyo mwanafunzi hajifunzi hiyo elimu, illa liusiba bihi aradan min ad-dunya, isipokuwa apate nafasi duniani, apate cheo fulani katika dunia, apate ladha za dunia, apate furaha za dunia, ndio kusudio lake. Kama ushehe wampe ushehe, kama wanawachuoni wampe wanawachuoni, kama wambajil na kumadhimisha, ndio lengo lake mpaka watu wamtukuze kiasi hicho. Akatafuta ilmu ili apate hiyo nafasi hiyo ya kidunia. Mtume anasema lam yajid arfa aljannati yawm alqiyama, hatopata harufu ya pepo siku ya kiyama. Jambo la nia ni zito mashaka, jambo la kutakasa nia ni jambo zito kulikweli. Kama alivyosema Sufyan Thawri, lahitaji watu wazisugue nafsi zao mara kwa mara, waisugue nafsi zao, maana shetani anapitia watu, anawachezea watu shetani. Inafikia mtu anatafuta uluwan, atafuta naye awe juu huko, naye asifike, sasa ajulikane, watu wamjue, wamsifu, kusudio lake ni hilo hilo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lam yajid arfa aljannati yawm alqiyam, hatopata mtu huyo harufu ya pepo. Na tahadhari nyingine, na mwenye kutafuta ilmu kwa lengo la kujadiliana na wanawachuoni, akatafuta ilmu lengo lake ni mijadala tu, au lengo lake ni kujifakharisha kwa watu wasiojua, au kujadiliana nao wasiojua, lengo lake yeye kujifakharisha kwa wanawachuoni, au kujadiliana na wanawachuoni, au kujifakharisha mbele ya wasiojua, yaani lengo lake ndio hilo tu basi, anasoma tujue kuuliji, lengo lake ni kujadiliana, kushindana. Fannaru mathwahu wa bi'sa al-fara, moto ndio makazi yake na ni makazi mabaya sana. Dalili juu ya hilo ni hadithi ambayo yasahihu Tirmidhi kutoka kwa sahaba Ka'bi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man talaba al-ilma liyumari bihi sufaha, yoyote mwenye kutafuta ilmu kwa lengo liyumari bihi sufaha, ai liyujadila bihi sufaha, ili ajadiliane na wale wapumbavu wasiojua. Atafuta ilmu kwa lengo la kukinzana tu, yani atakaligi na wasiojua, akizungumza kidogo umekosea wewe, mjasoma ni wapumbavu, na kama shangashanga mjini hapo, kasomeni huko. Kwa hiyo lengo lake yeye ni kuwashusha wale ambao hawajasoma, ambao hawajafunguliwa, lengo lake kuwashusha na kuonekana kwake yeye yuko juu, achindana nao. Sasa Mtume anasema mwenye kutafuta ilmu kwa sababu ya hiyo, na vile vile akasema Mtume au yujari bihi alulama, au akatafuta ilmu kwa lengo la kujifaharisha kwa wanaojua, lengo lake yeye ajifaharisha, ajikweze kwa wale watu wanaojua ilmu. Au yasrifa bihi wujuha nnas, au anatafuta ilmu ili sasa nyuso za watu wazichukue yeye, maana watu sasa wao wanyenyekevu kwake yeye, anaolisema yeye samani wa taa, hakuna mashauri, hakuna kushauriana, anaosema yeye ni qaulan sahihan, qala Allah wa qala rasul. Lengo lake achukue watu, avute watu, watu wamtumikie. Sasa anasema Mtume adkhalahu Allahu an-nar, Allah tabarak wa ta'ala atamuingiza motoni. Wal hadithu hasanahu al-imamu al-albani. Na Ibn Mas'ud anasema la ta'allamu al-ilma bi thalathi. Msijifunze ilmu, msitafute ilmu kwa sababu ya mambo matatu. Litumaru bihi sufaha. Ili mjadiliane na watu wasiojua. Msitafute ilmu kwa sababu ya hiyo. Lengo lenu kujadiliana na wasiojua. Msitafute ilmu kwa sababu hiyo. Au litujadilu bihi al-fuqaha. Au kwa lengo la kujadiliana na wanaojua. Msijadiliane wapo na wasiojua au kujadiliana na wale wanaojua. Lengo lenu ni hilo. Msitafute ilmu kwa malengo hayo. Au litasrifu bihi wujuha an-nas ilaykum au kuzitumikisha nyuso za watu kwenu nyinyi. Mnataka watu wawatumikieni. Msitafute ilmu kwa sababu hiyo. Wabtughu biqaulikum wa fi'likum ma 'inda Allah. Tafuteni kwa kauli zenu na vitendo vyenu yaliokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tafuteni kwa kauli zenu na vitendo vyenu yale yaliokuwa mbele ya Allah. Fa innahu yabqa wa yadhhabu ma siwa. Yaliokuwa mbele ya Allah yote yatabakia na yaliokuwa katika huu ulimwengu yote yataondoka. Halahala tulabu ilmu. Watafutaji wa ilmu watengeneze nia zao. Maana kuna mtu kazi yake yeye ataka alinganishe somo kwa mwalimu wake na asiye na anayemfundisha. Wewe umesoma shairi, mbona shairi wangu kasema hivi? Muone sema hivi, mbona nasema hivi? Hii ni hatari kubwa hii. Na mashehe zetu Tanzania natuambia hivi. Maduati salafu natuambia kwamba hii ni dabiba, huu ni ugonjwa umeingia kwa tulabu ilmu. Kwamba yeye anataka yeye kazi yake ni kukinzana. Hana tawadhu ya kushuka chini. Hana kule kushuka chini kwamba jambo analijua lakini ashuke chini, hana hilo. Ataka na yeye sasa atoe makucha yake. Tulabul ilmi hawako hivyo. Tulabul ilmi hawako hivyo. Mnafahamu nyinyi katika majlis ya Imam Ahmad, majlis ya ilmu ya Imam Ahmad walikuwa wanahudhuria watu 1600. 1300 miongoni mwao wanaangalia somo huu. Jinsi gani anapomuadhimisha Allah tabarak wa taala, jinsi gani anapomuadhimisha na kumtukuza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bas kazi yao ni kumwangalia Imam Ahmad, watu 1300 wanamwangalia jinsi gani anapomtukuza Allah tabarak wa taala na mtume Muhammad. Na watu 1300 walikuwa wanakaa wakiangalia tabia ya Imam Ahmad, na wote hao ni watu wenye ilmu. Hawana wakati kusema bwana kakosea hapa, kaangalia hapa, hawana hayo. Chao ni kuangalia jinsi gani anavyomtamka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jinsi gani anavyokiadhimisha kitabu cha Allah, anavyomuadhimisha Allah tabarak wa taala. Na wengine wanaangalia tabia yake, jinsi anavyosoma hadithi ya mtume, yeye katika hali gani, yani mafundisho ya mtume anaathirika nayo vipi, kauli za Allah anaathirika nazo vipi. Wanasoma tabia yake watu 1300. Sasa sisi inakuwaje sasa? Sisi inakuwaje watu 1300 nyatu fiki? Lakini zaza imekuwa ni kubwa. Tulabu ilmi lazima tusafishe nia zetu. Tukae katika jadda ya kusoma. Lengo letu ni kujua. Sio lengo letu kupima watu. Watu wasio na nia hiyo. Mkishakuwa na nia hiyo tu, basi lazima baadhi ya mambo yako yataharibika. Na haya atayashuhudia Adani wal Qasi. Ukishampunguza mwalimu tu. Ukimpunguza mwalimu yoyote yule. Kwamba huyu bwana hawezi hili hapo. Kusoma kwake ni kugumu tena. Ikisha kuwa hivyo tu, huyu mwalimu bwana huyu hawezi kitu fulani. Dhaifu sana, hamna kitu hapo. Tayari ushajisisha kwenye vitu vingi. Hata yale yaheri aliyokuwa nayo huwezi tunakayapata. Nasallallahu bimani wa karamihi ayyana zukana al-ikhlas. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana al-ikhlas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.